program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Już minęła 6, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Strzelanina w amerykańskiej bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie. Nie żyją 4 osoby, kilkanaście jest rannych. Do 5 lat więzienia grozi osobom, które nielegalnie kodowały bilety na warszawskich kartach miejskich. Kupiło je prawie 8 tysięcy osób. Ryanair chce konkurować z LOTem o pasażerów na rynku krajowych połączeń, na razie na 2 trasach. 4 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w strzelaninie w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie. To ta sama baza, w której niespełna 5 lat temu oficer zastrzelił kilkunastu żołnierzy, a ranił kilkudziesięciu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Do strzelaniny doszło po południu czasu lokalnego w położonym na terenie Fort Hood centrum medycznym. W bazie natychmiast ogłoszono alarm. Żołnierzom i cywilom nakazano pozostać w budynkach. Początkowo policja poszukiwała drugiego sprawcy. Później okazało się, że był tylko jeden napastnik, 34-letni Iwan Lopez, który popełnił samobójstwo. Motywy jego działania nie są znane. O strzelaninie został poinformowany prezydent Barack Obama i szef Pentagonu Chuck Hagel. Incydent traktowany jest bardzo poważnie, gdyż ta sama baza była w listopadzie 2009 roku miejscem najtragiczniejszej strzelaniny w historii amerykańskich sił zbrojnych. Wojskowy psychiatra major Nidal Hassan zabił tam 13 żołnierzy, a ranił ponad 30. Choć nie miał on formalnych związków z terrorystami, jego atak miał być odwetem za operację wojsk Stanów Zjednoczonych w świecie muzułmańskim. Hassan został w ubiegłym roku skazany na karę śmierci. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prokuratura stawia zarzuty 10 osobom, które na warszawskich kartach miejskich kodowały nielegalne bilety. Grozi im do 5 lat więzienia. Zarząd Transportu Miejskiego wskazał dotąd śledczym ponad 7 tysięcy osób, które posługiwały się nielegalnymi biletami. Żaden z pasażerów, który używał doładowanych niezgodnie z prawem kart, nie usłyszał dotąd zarzutów. Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa. W przesłuchaniu osób wskazanych przez ZTM zaangażowanych jest kilka jednostek policji. W śledztwie zlecona ma zostać także ekspertyza informatyczna. Trybunał Konstytucyjny dopiero w maju wyda wyrok w sprawie zastrzeżeń dotyczących zakładania Polakom podsłuchów i zdobywania ich bilingów. To dlatego, że Warszawski Sąd Okręgowy jako jedyny nie dostarczył Trybunałowi opinii co do wniosków służb specjalnych o zgodę na kontrolowanie obywateli, a bez tego dokumentu sędziowie wyroku nie wydadzą. Przygotowując rozprawę, Trybunał Konstytucyjny poprosił sądy okręgowe i apelacyjne o linię orzeczniczą dotyczącą kontroli operacyjnych w Polsce. Chodzi o to, ile razy i w jakich sytuacjach służby zwracały się do sądów o możliwość zakładania obywatelom podsłuchów. Sąd Okręgowy w Warszawie jako jedyny takiej opinii nie przesłał. Niestety nie uzyskaliśmy informacji dlaczego, ale jak twierdzi konstytucjonalista profesor Marek Chmaj... Widocznie sam skład Trybunału uznał teraz, że ta opinia, zwłaszcza sądu w Warszawie, jest na tyle istotna, iż trzeba poczekać. A przedstawiciel Sejmu Witold Pal nie ma wątpliwości, że dane warszawskiego sądu mogą się przyczynić do tego, że... Być może część tych przepisów mogłaby być uznana za zgodnie z konstytucją. Być może dlatego Trybunał Sąd Okręgowy w Warszawie o dokument poprosił raz jeszcze. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Wojna o pasażera, kwestią czasu. Ryanair chce podbić niebo nad Polską. Już uruchomił połączenia z podwarszawskiego Modlina do Gdańska i Wrocławia. W lipcu zamierza rozbudować siatkę krajowych połączeń. Najtańsze krajowe bilety kosztują kilkanaście złotych. Tyle, że do Modlina trzeba jeszcze dojechać, co nie zawsze jest łatwe. Prezes podwarszawskiego lotniska Piotr Okieńczyc przekonuje jednak, że warto spróbować. Przy założeniu, że jest transport kolejowy, autobusowy i samochodowy, to można osiągnąć ten termin. Ekspert lotniczy Marek Serafin uważa, że rynek jest trudny, ale chłonny i opłacalny. Chyba jednak Ryanair ma szansę, jeżeli będzie kontynuował dobrą i agresywną politykę cenową. Przedstawiciele lotu na razie nie podnoszą rzuconej rękawicy, wolą dyskredytować konkurenta. Prezes tej linii lotniczej nazywa swoich pasażerów poczciwymi idiotami, a pracowników kosztem, a nie kapitałem. Prezes Sebastian Mikosz zapewnia, że podróż lotem nadal jest bardziej opłacalna. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Naukowcy stworzyli dokładną mapę rozwijającego się ludzkiego mózgu. Amerykańscy i chińscy badacze piszą o tym na łamach prestiżowego tygodnika Nature. Wszyscy go mamy i wszyscy używamy 24 godziny na dobę. Coraz lepiej udaje się go poznać, ale to, jak mózg powstaje, nadal jest sporą tajemnicą. Teraz naukowcy uchylili rąbek tej tajemnicy, obserwując to, jak dzięki zakodowanym w genach informacjom tworzy się tkanka mózgowa. We wczesnych etapach powstaje nasz cały mózgowy system, tak zwana kora nowa. Ona odpowiada za wiele naszych wyjątkowych cech poznawczych, tłumaczy tygodnikowi Nature autor badań Ed Lane z amerykańskiego Instytutu Allena. Teraz naukowcy lepiej wiedzą, jakich składników, kiedy i gdzie potrzebuje mózg, by się rozwijał. To może posłużyć do dokładniejszych analiz ludzkich mózgów, zarówno tych zdrowych, jak i tych chorych.

Ależ przecież ostrzegałem, że tylko się tak droczą i to się tylko tak zaczyna, a potem to już będzie tak jak trzeba. To Foo Fighters, 227 trójek, ale zgodnie doszliśmy z redaktorem do wniosku, że tam był taki moment, gdzie mogła się pojawić wiolonczela, prawda? No nawet fagot momentami. Albo nawet kontrafagot też. Jeśli istnieje coś takiego w ogóle. No, oczywiście, że istnieje. Tak? No. Naprawdę? Ma taki dźwięk. Taki dźwięk, taki... No mniej więcej. Dobrze, to był najwyższy dźwięk. Wstajemy, redaktorze. Ja bym chciał złożyć wszystkim Ryśkom życzenia, ponieważ mają dzisiaj urodziny. Imieniny, przepraszam. W myśl klasyki, że wszystkie Ryśki to fajne chłopaki. Dziękuję bardzo. Ależ pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Wszystkich, tak, Ryszardów. I Rysie, które są pod ochroną też. Polubiłem cię, Ryśku. Autopromocja. Ale ten czas leci. To już 5. sezon akcji Biegam, bo lubię. Z naszymi słuchaczami spotykamy się na antenie Trójki, żeby o bieganiu porozmawiać, a potem widzimy się z Państwem, żeby pobiegać w ponad 70 miejscach i to nie tylko w Polsce. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach lekkoatletycznych. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Audycja poranna, 17,5 minuty po 6. Jeszcze mnie ten fagot, kontrafagot zafrapował, bo sobie wyobraziłem, że na przykład Hela mogłaby zagrać na kontrafagocie i się odezwać po tym, jak zagrała. No taki... Ja to sobie nawet wyobrażam w serwisie sportowym. Taki dysonans. Tak, no dobrze, drogi redaktorze. Co prasa, tak? Co tam? Biorę ci ja dziennik Gazetę Prawną do ręki i tu mnóstwo ciekawych tytułów. Sądzę też, że za tym mogą iść ciekawe artykuły, ale nie ryzykowałbym, więc tylko przeczytam na razie, że bunt rodziców, co piąty sześciolatek nie pójdzie do szkoły, banki zarobiły na nas miliardy, chuda teczka pracownika, to mi się zwłaszcza podoba. No i tutaj jeszcze rzecz, która zainteresuje na pewno kierowców, przegląd techniczny z naklejką. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej dziś, ale tak o drogach... Będzie tak jak w przychodni, że jak jesteś dzielnym pacjentem... Dzielny pacjent, tak, grzeczny kierowca. Aha, naklejka za to. No super. Oczywiście. Zresztą sprawy drogowe dziś widzę, że zajmują czołówki gazet, bo w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie niedouczona drogówka. Raporty policji z wypadków są pełne błędów, pisze ten dziennik. Takie pomyłki wykluczają wypłatę odszkodowania. To ciekawa rzecz, na pewno do niej zajrzymy. A w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie, uwaga... Fortuna leży na naszych drogach. Miliardów złotych sięgają nieściągnięte opłaty za przejazdy drogami, dowiedziała się Wyborcza. Pracowników Inspektoratu Transportu Drogowego jest bowiem zbyt mało, by ścigać nieuczciwych kierowców ciężarówek. No i tak nam się to wszystko poskładało. Nie wiadomo do czego. To teraz jeszcze może... Dobrze, nasz dziennik. Tutaj jest finał dreszczowca z bezpiecznikiem. Bezpiecznik za $1 będzie gwoździem do trumny legendy kapitana Wrony. Do końca czerwca Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przedstawi raport sferalnego lotu, donosi nasz dziennik na stronie pierwszej. Gazeta Polska codziennie. Zdjęcie Władimira Putina, już można się domyślić, jaki temat na jedynce. Od 7 kwietnia będzie obowiązywał całkowity zakaz importu przetworów z mięsa wieprzowego z Polski i Litwy. Putin zaatakował polską gospodarkę. Rzecz już znana od wczoraj. Dziś na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. No i co, tabloidy? No warto chociaż zobaczyć, co na pierwszych stronach. Ten pan kiedyś był premierem, a dzisiaj, no proszę, Kazio wykopał Izabel. Wszystko jasne chyba. Zresztą nawet tutaj jakby cytat był, Marcinkiewicz do przyjaciela, wykopałem Izabel. Nie wiemy skąd, nie wiemy czym, zostawmy może ten temat, to w fakcie na stronie pierwszej. No a jak się legalnie okrada Europarlament, donosi na pierwszej stronie. Z kolei Super Express, mam nadzieję, że to nie jest jakiś poradnik, no przynajmniej nie tak młodego napisany. Młodego parlamentarzysty. No właśnie, przed wyborami. No to jeszcze dla porządku, plus biznesu, nadzór robi skok na banki. To też pierwsza strona tego dziennika. Dziękujemy bardzo, Krystian Hanke. Do usłyszenia za pół godziny dokładnie, bo w tej chwili 20 minut po 6. Artur Rojek, czyli... Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz. sobie lecisz. Już, już, już nie wytrzymuję tempa. Wszystko skręca. Straszna hała w głowie. Więdną nasze lilie. Więdną, gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim, z nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę, wynoś się ze mnie. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę, wynoś się, wynoś. Beksa! Mam dosyć wspomnień. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Beksa i Artur Drojek. A ciekawe, jak będzie w najbliższy piątek. A ten najbliższy piątek, jeśli dobrze policzyłem na paluszkach, to jutro. To może być już jutro kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. 2, 2 i 7 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, 7, 1, 3, 3, 5, cały zestaw do Państwa dyspozycji. To nieludzkie puszczać Foo Fighters o 6.15. Miałem chytry plan przyczaić się troszkę jeszcze dłużej pod kołdrą i co? I nie udało się przez redaktora. No bardzo przepraszamy. Tak jakoś wyszło. Foo Fighters tak mają. A jeśli chodzi o instrument... Kontrafagot jest rzadko wykorzystywany, bo faktycznie jego dźwięki mogłyby być niesłyszalne dla większości z nas. On jedzie już po tych grubalaśnych tonach. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Pozdrawiam, ale i takie grubalaśne tony są bardzo potrzebne, proszę pana. No a jaka wąska specjalizacja, gram na kontrafagocie. Zapraszamy do Trójki. O czym dziś będziemy rozmawiali w audycji porannej, mam nadzieję, że także z Państwa udziałem, o kopiach zapasowych, które mamy w pracy na przykład. Tak, zawsze warto coś takiego w pracy mieć. Warto mieć na pewno krawat na zmianę, być może cały zestaw garnitur, marynarkę, przynajmniej dwie koszule bądź jedna na zmianę, buty. U pań na pewno zawsze przyda się w torebce dodatkowa para pończoch lub rajstop na wypadek przedarcia. Kopie zapasowe, które przechowujemy w pracy, o tym mówić będziemy już niedługo. Po 6.35 zapasowy krawat to może być trudna sprawa, jak człowiek ma tylko jeden w domu. Skąd wziąć zapasowy? No, ale to wszystko rozstrzygniemy za czas jakiś. A poza tym oczywiście będą karnety na Orange Warsaw Festival. To po 7 padnie pytanie i trzeba będzie troszkę pokombinować. Ale proszę się przekonać osobiście. Karnety będą. A poza tym będzie także o bzikach. O bzikach jedzeniowych. Fleksitarianizm, czyli takie podejście elastyczne do diety. Fleksitarianin to będzie ktoś, kto no nie będzie sobie kupował mięsa i gotował, ale jak pójdzie do kogoś na kolację i będzie dobrze zrobiona domowa wędlina, to zje. O właśnie, i nawet się człowiek nie spodziewa, że jest, zanotowałem, fleksitarianinem, bo jak gdzieś pójdzie w gości, jest domowa wędlina, to na pewno zje. This listen to the sad song. Love and devotion, sitting in the sunshine, staring at the shoreline. I wish I could stay this way with you. There's nothing I can do, there's nothing I can say. Just listen to the sad song. Love and devotion, I wish I could stay this way with you. There's nothing I can do, there's nothing I can say. Listen to the sad song. Love and devotion, sitting in the sunshine, staring at the shoreline. I wish I could stay this way with you. There's nothing I can do, there's nothing I can say. Just listen to the sad song. Love and devotion, I wish I could stay this way with you. There's nothing I can do, there's nothing I can say. Trójka, jest 6:30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Kolejny potężny wstrząs wtórny w Chile miał siłę 7,8 stopnia. Na razie nie ma doniesień o ofiarach czy poważniejszych zniszczeniach. Ogłoszono natomiast ostrzeżenie przed lokalnym tsunami i na wszelki wypadek zarządzono ewakuację ludności z rejonów nadbrzeżnych. We wczorajszym trzęsieniu, które miało siłę 8,2 stopnia, zginęło 6 osób. Stan klęski żywiołowej obowiązuje w 3 północnych regionach Chile. Polacy wezmą udział w unijnej misji wojskowej w Republice Środkowoafrykańskiej. Unijna operacja ma trwać pół roku. W jej skład wejdzie do 1000 żołnierzy z 13 państw. Francuski generał nie sprecyzował, ilu polskich żołnierzy zostanie wysłanych do Republiki Środkowoafrykańskiej. Jeden z unijnych wojskowych mówił natomiast już wcześniej, że polska grupa będzie liczyć od 10 do 50 osób. Co będą robić?

to się nazywało, że człowiek się załapał na krzywy ryj taką kolacją, a teraz to ja mam się nazywać fleksi wegetarianin? Stare, dobre przysłowie. Gość w dom, masło do piwnicy jest dalej aktualne. Sir Paul McCartney, fleksitarianizm, o tym za godzinę i nie tylko, o tym, o różnych innych bzikach jedzeniowych. Proszę posłuchać uważnie, ale teraz zupełnie co innego. Zapraszamy do Trójki. Bez zapasowego koła ani róż każdy kierowca doskonale wie, że to obowiązkowy element wyposażenia każdego auta. Okazuje się jednak, że w życiu codziennym wielu z nas potrzebuje różnych innych zapasowych części. Zazwyczaj ma to związek z naszą pracą, która narzuca nam pewne normy, albo z naszym zdrowiem. Na przykład niektóre osoby noszące okulary muszą zaopatrzyć się w więcej niż jedną parę, mówi Jolanta Nowakowska-Dąbrowska, lekarz-okulista. Są ludzie, którzy absolutnie, rzeczywiście nie mogą mieć jednej pary okularów. No i do takich należą ludzie z oczopląsem, z bardzo dużym zezem, bądź ludzie, którzy mają tak zwaną anizometropię, czyli ogromną różnicę pomiędzy jednym i drugim okiem w korekcji. To jest taka grupa ludzi, którzy praktycznie w ogóle nie mogą mieć tej jednej pary, no i muszą sobie to zastępować tymi kilkoma. Inni, którzy też nie mogą skorzystać z jednej pary, są to ludzie, którzy poruszają się w sposób szczególny, to znaczy wszystkie ich ruchy są bardzo szybkie. Ruchy głowy, ruchy oczu. Ktoś, kto na przykład ma pracę, w której obowiązuje dress code, musi się elegancko do pracy ubrać, a jest zapalonym rowerzystą, motocyklistą, wiadomo, niepraktycznie jest jeździć w stroju wyjściowym. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Niezależnie, czy jesteśmy rowerzystą, longboardzistą, czy Bóg wie kim, ważne, żeby mieć strój na zmianę mimo wszystko u siebie w pracy. Piotr Kłyk ze Szkoły Dobrych Manier. Możemy któregoś dnia przyjść bardziej casualowo ubrani, nie spodziewamy się żadnego spotkania, coś wypadnie, no i pach, mamy od razu garnitur w szafie schowany, możemy się przebrać i pójść na spotkanie. Powinni o tym pamiętać również osoby tak jak jeżdżące samochodem, rowerem czy motocyklem. Komfort pracy zależy również od jej ergonomii, stąd też warto zaopatrzyć się może czasami właśnie w buty na zmianę. Jak pogodzić pasję, jaką jest jazda na motocyklu, z takim zawodem, jakim jest zawód adwokata, kiedy trzeba być raz, że elegancko ubranym, dwa, że trzeba mieć specjalny strój, tak jak toga. Jak sobie poradzić? Całe szczęście już teraz materiały, z których wykonuje się togi, są materiałami całkowicie niegniecącymi się. Justyna Zielińska, prawniczka i motocyklistka. Te materiały są na tyle giętkie, że można je spokojnie schować do plecaka. Kaski, rękawiczki, jak i buty można spokojnie pozostawić w szatni, przy czym z plecaka wyjmuje się togę, buty na zmianę, a właściwie to, co pod togą jest niewidoczne, w związku z tym równie dobrze może może być to bardziej wygodne ubranie, w którym się jeździ pod kombinezonem na motocyklu. Warto mieć na pewno krawat na zmianę, być może cały zestaw garnitur, marynarkę, przynajmniej dwie koszule bądź jedna na zmianę, buty. U pani na pewno zawsze przyda się w torebce dodatkowa para pończoch lub rajstop na wypadek przedarcia. To jak wygląda taki podstawowy niezbędnik prawnika motocyklisty? Co trzeba mieć w tym plecaku oprócz togi koniecznie? No oczywiście trzeba mieć akta oraz kodeks, legitymację. Trzeba mieć ze sobą ubrania na zmianę, w tym obuwie. Dotarcie do sądu na salę rozpraw na motocyklu jest możliwe tylko wtedy, kiedy akta mieszczą się do plecaka. Bywają również akta kilkutomowe i wówczas trzeba najczęściej samochodem po prostu dojechać. Warto zacytować Józefa Turbasę, który był bardzo znanym krakowskim krawcem, który powiedział, że luz w stroju zaczyna się po godzinie 16, a ekstrawagancja po godzinie 21. To, co do 16, to nie my, ale nasza firma, instytucja czy pracodawca. Nie wyrażamy siebie, a raczej miejsce, w którym pracujemy. Pierwszy raz, kiedy pojechałam do sądu na motocyklu, to nie miałam tego obuwia na zmianę. Stwierdziłam, że buty czarne, toga czarna, więc nie będzie aż tak bardzo widać. No niestety nie wyglądało to zbyt elegancko i zbyt ładnie. Całe szczęście ława dla stron jest na tyle zawsze blisko wejścia, że udało mi się przemknąć przed sądem, zasiąść za ławą, tak żeby butów już nie było widać, ale mam nauczkę i następnym razem już wzięłam swoje buty na zmianę. Ma jakieś takie ekstremalne sytuacje w stylu mało czasu, spóźniona na rozprawę i zakładam po prostu togę na kombinezon? Nie, jeszcze mi się to nigdy nie zdarzyło. Aczkolwiek myślę, że byłoby to możliwe, ponieważ togi są tak obszerne i tak kryjące to, co się pod nimi znajduje, że myślę, że nie byłoby żadnego problemu. Listę zapasowych rzeczy potrzebnych na zmianę przygotował Mariusz Krzemiński, ale być może taką listę wspólnie rozszerzymy i to w tej chwili numer telefonu i wszystkie inne adresy państwo znają, tak więc proszę się nie krępować za 18.07. Shame, oh shame, babe. Winehouse, jak już kiedyś ustaliliśmy, z domu Winnicka. Dzień dobry, a propos kopii zapasowych. Ja mam w pracy kopię zapasową ubrania roboczego, łącznie z butami roboczymi. Pozdrawiam, monter. 2, 2 i 7 trójek, jeszcze jeden list. To ja w pracy, to jak ja w pracy zakładam dres, to znaczy, że mam taki dress code. Pozdrawiam, WF-men. Kość w dom, wiatro wody do rofołu. Bardziej będzie pasowało. A, tak pani rozwija. To przysłowie, to powiedzenie jest jeszcze wersja z cukrem. Gość w dom, cukier do kredensu. Figowe schną liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą, nam majstrów klną. Figowe schną liście, liście schną. Drży w posadach niebieski strop, figi schną. Diabeł diabła trzasnął w pysk, więc grzmot i błysk. Aż leczyna odpył z bezdroży dróg bożych. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Kniotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem. Zaraz będzie padał deszcz. Nie gasi nikt słońca na noc. Majstrów od światła bunt figi schną. Dał grzesznikom czyśćca stróż, garść rajski grusz. Figowe schną liście, liście schną. Niebem wstrząsa ogniska płac, figi schną. Wszak niech figi nadszedł wszak, trzech końca znak. Leczyna odpył z bezdroży dróg bożych. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Braliśmy tego pod uwagę. Nie? Nie, w ogóle. Nie braliście? Nie. To dobrze. Krystian Hanke już w studiu. Jeśli chodzi o kopie zapasowe, to pan Sławek z Poznania informuje, że zawsze warto mieć w pracy zapasową kopię radioodbiornika. I to oczywiście zgadzamy się całkowicie. Pan Michał z kolei informuje, że na przykład kontroler ruchu lotniczego musi... Powiedz jeszcze raz. Nie, już drugi raz nie dam rady. Kontroler ruchu lotniczego, jeśli używa, to musi mieć w pracy zawsze drugą parę okularów. No i to jest ważne akurat. Za 10 minut 7. Kontroler ruchu prasowego, Krystian Hanke. I zaczniemy od sześciolatków, bo to bardzo ciekawy temat. Czyli znów zaczynamy od dziennika, a tak wyszło. Bunt rodziców, co piąty sześciolatek nie pójdzie do szkoły, o kilkaset procent wzrosła liczba sześciolatków z opinią o braku gotowości szkolnej. Czytamy na pierwszej stronie, w zasadzie na tablicy, bo tak jest wpisany ten tekst, w zdjęcie uczennicy, która pisze na tablicy. A ładnie pisze. Rodziców. Bardzo ładny charakter pisma, ale problem jest poważny. W Krakowie odroczenie uzyska co czwarty sześciolatek, w Warszawie co piąty. W poprzednich latach dotyczyło to zaledwie 1-2% przyszłych uczniów. Rodzice chronią w ten sposób swoje dzieci przed obowiązkowym wysłaniem do szkół. Wiele poradni wydaje opinie stwierdzające brak gotowości, bo oczekują tego od nich rodzice, komentuje minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska, z pewnością niezadowolona z takiego obrotu sprawy. A dziennik porównuje to do znanej innej sytuacji sprzed lat. Pisze: odroczenie od szkoły jak kategoria D i ucieczka przed wojskiem. Dodając, że no są oczywiście też przypadki uzasadnione. Pedagog Urszula Sajewicz-Radke, psycholog z SWPS, która pracuje w gdyńskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej, choć popiera ideę wcześniejszego wysyłania dzieci do szkół, mówi, że trafiają do niej dzieci, które realnie nie nadają się do tego, by od 1 września zasiąść w szkolnych ławach. A minister Joanna Kluzik-Rostkowska w krótkiej rozmowie z dziennikiem mówi: szkoła zaczyna się jesienią, badanie dzieci pół roku wprzed jest mylące. I ten temat dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Wieści z kampanii wyborczej przed eurowyborami, ale bardzo ciekawe. Rzeczpospolita pisze o tym, że weterani kampanii mówią, że w tym roku zbieranie podpisów pod partyjnymi listami jest wyjątkowo trudne. Tutaj cytat: ludzie nie chcą się podpisywać i nawet nie tłumaczą dlaczego. Tak mówi Grzegorz Pietruczuk, warszawski polityk SLD. I wcale nie chodzi o naszą formację, dodaje. Stoiska partii politycznych zwykle rozstawione są obok siebie i widzę, że każde ugrupowanie musi się obyć smakiem. Pietruczuk dodaje, że w tej kampanii najlepiej ludzie reagują na PiS, a najgorzej na PO. Można dodać taki klimat, ale to już komentarz, że tak powiem, spoza prasy. Poza tym Rzeczpospolita dopisuje też w artykule: w Europie jest szansa na egzotyczne koalicje. To, że według ankiety tego dziennika na temat wyzwań eurowyborów pokazuje to wszystko, że politycy skrajnie różnych formacji w niektórych sprawach mogą walczyć wspólnie na unijnym forum. A obok, i to już zupełnie inna dziedzina, chociaż powiązana terminowo z tym tematem, olimpijski falstart pod Wawelem. Kraków razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego robi referendum na temat igrzysk, ale głosowań nie można łączyć. I to zaskoczenie. Co prawda można zorganizować głosowanie w tym samym dniu, ale lokale wyborcze, komisje wyborcze i spisy uprawnionych do głosowania muszą być odrębne, tłumaczy Rzeczpospolitej Kazimierz Czaplicki, sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej. Jak wybrną z tego w Krakowie? Zobaczymy. To w Rzeczpospolitej. Dwie komisje w jednym lokalu czy inne lokale? No to jest bardzo ciekawy temat. Temat smoleński od dwóch dni znów w prasie. Nie wiem, czy to przed 10 kwietnia, raczej nie, bo chodzi o kolejne rozgrywki. Do zakończenia śledztwa nie jest potrzebny wrak, tak mówi minister sprawiedliwości Marek Biernacki. Jest to odpowiedź na słowa szefa biegłych prokuratury wojskowej pułkownika doktora inżyniera Antoniego Milkiewicza, że, tu cytat, opracowanie opinii bez dowodów w sprawie jest niemożliwe. Poza tym ten temat także w Gazecie Wyborczej dziś się pojawia. Siadajcie, czyli lądujcie, pyta Gazeta Wyborcza. Krakowscy biegli odczytali, że po wejściu generałów do kokpitu ktoś mówi: siadajcie, a w lotnictwie to często znaczy lądujcie. Poczekajmy na kolejny odczyt, mówi dr Maciej Lasek, szef rządowego zespołu objaśniającego przyczyny katastrofy smoleńskiej. Być może wyjaśni, czy ktoś namawiał załogę do lądowania. No i przy okazji to, co powiedział Jarosław Kaczyński, szef PiS, odrzuci hipotezę zamachu pod Smoleńskiem tylko wtedy, kiedy taki będzie wynik intensywnego, bardzo zdecydowanego śledztwa prowadzonego na podstawie specjalnego prawa, ustawy o wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej, specustawa smoleńska, jak w praworządnym państwie wzywa Jarosław Kaczyński. To artykuł pod rozmową z Maciejem Laskiem na trzeciej stronie Gazety Wyborczej. W sprawie kryzysu ukraińsko-rosyjskiego, w zasadzie to już jest kryzys ogólnoświatowy, Gazeta Polska pisze: eksperci NATO na Ukrainie, sojusz pomoże Ukrainie w przeprowadzaniu reform wojskowych oraz wyśle tam swoich ekspertów do spraw obronności, a nasz dziennik dodaje, że NATO uważa, że Rosja jest przygotowana do przeprowadzenia błyskawicznej inwazji na Ukrainę. Co jeszcze w prasie? No to za pół godziny wszystko zdradzę, bo wiele ciekawych tematów. No, nie za pół godziny, za 25 minut już nawet, drogi redaktorze. Jeszcze jedno ciekawe pytanie związane z kopiami. Pan Kuba dopytuje, ciekawe, czy Don Kichot miał kopię zapasową. I don't know, you just come along. It's all my life. Lips